Metropolis, la capital de la música, amb la presentació d'aquests temes I'm Free, de Immeasurable, que ens acompanyava des de l'àlbum From the Inside Out. Música ballable en Sauli, Charlie Winston, Dusty Man. La teva ràdio fórmula d'actualitat, Musicòpolis. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh, oh. So. Ombre du cimetière, dans l'allée tout au fond, à six pieds sous terre, à deux on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? Speak my mother tongue, 'cause I got my own style, you got your own style. So listen, I got my own style, you got your own style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? Que yo he querido, amor. Si vas al olvido, llévale palabras mías al hombre que yo he querido. Dile que yo sigo igual, bebiendo en el mismo bar, sentada en la misma mesa donde me dejó. Ay, amor, sin yo poderlo olvidar. Lluvia del mes de enero, háblame de él, tráelo a mi vera. Que no puedo aguantar, no aguantaré hasta primavera. Thank you. querido. Dile que guardo su flor entre páginas de un libro. Dile que siempre está cerca, por muy lejos que haya ido. Hay amor, yo no lo puedo olvidar. Des de l'àlbum Almas Gemelas, la Luz Casal, fantàstica ella, també presentant nou single amb aquesta combinació d'estils musicals que és Musicòpolis, amb els estils que ens aporta gent com Charango, des del Somriu i Compta amb mi. Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia. Els teus llavis quan badallis, compta amb mi. Compta amb mi quan succidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida, els mals passos hi haurà uns braços. Compta amb mi. I tu i jo en la ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. she blow my mind. Now I tell no lie, me can't live without you. Without you. Oh no, no. Girl, you got me weak in my knees. 7 days of the week, I stop thinking about you. About you. Come over, come over, come over, come, come over. Sun, sun, sun, sunshine. Sun, sun, sun, sunshine. I'm in a sea girl. Baby, make me move on, got the fight over. Regular, she cuss me. Tell her friend them both, say she not trust me. Well, if I saw it, I feel me, then let it be. Since the last 3 months, we know you are for me. You want pick up my phone, but me can't call you. Well, if a question, me, I go ask you. Yeah, baby, love you, why you are going so? Now you are sure half a bag of man, why you? Me want pick up the phone, but me can't call you. Cançons, dues novetats que hem escoltat, el tema de Clean Bandit and Come Over en la companyia Steel G i la de Paul McCartney, aquest Save Us, des del seu New, l'àlbum que va publicar el 2013. Jaime and Dalex, M'encantes. Baby, estamos envolviéndonos en un juego mortal del amor. Jugando con fuego sin el miedo a quemarnos. Estoy dispuesto a darlo todo porque tú me encantas, aunque sé. mucho que me encantas. Con tan solo una palabra mi autoestima levantas. Yo le llego a donde estés sin demorar. No importa el tiempo ni la hora. Yo voy a buscarte, procura no estar pendiente. Él se le imagina porque últimamente con él actúas diferente. Ya no eres la misma de ambos. Sabemos que lo que hacemos está mal. Sin el miedo a quemarnos, estoy dispuesto a darlo todo. Porque tú me encantas, aunque sé que tú eres de él. Y yo tengo mi mujer, pero tienes que entender que tú me encantas. Es una atracción fatal, y ya no puedo negar que tú rompiendo las tormentas y relámpagos que siempre caen. Anem tancant la paradeta amb el nostre espai d'aquesta setmana de Musicòpolis, amb aquest segment, i tant, amb el Au Revoir, amb aquest remix de Stefano Mendes del tema de Carlos Sanes amb Sahara. I per posar el punt final, una cançó de Gaslight Anthem, que es diu Rolling and Tumbling. Musicòpolis, amb Rafael Corbí.